Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu mektuplarından, Kastamonu lahikasından okumaya devam ediyoruz. Üstadımız yine bir mektubunda şöyle diyor: "Aziz kardeşlerime, hala devam eden manevi tahribat karşısında, lillahilhamd Risale-i Nur'un mucizane mukavemeti ve satveti ve kıymeti gittikçe artıyor." Evet, bu cümle üzerinde çok durulacak, çok açıklanacak, açıklanabilecek bir cümle. Bir kere, Türkiye'de maalesef uzun zamandan beri bir manevi tahribat var. Adından da anlaşılacağı üzere bilerek kasti, hedefi tespit edilmiş bir manevi tahribattır. İnsanımızın önünü kesmeye, gençliğimizi tahrip etmeye yönelik bir faaliyet, bir gizli teşkilatın faaliyeti. Şimdiki zamanda ucu görülen ve kimler oldukları az çok anlaşılmaya başlanan bu gizli komitenin, belki çok daha gerisi var, Türkiye'de yaptığı en büyük tahribat, insan üzerindeki tahribattır. Evet, iman ve ahlak üzerindeki tahribatıdır. Hala buna büyük bir gayretle devam ediyorlar. Gençliğimizi yoldan çıkarmak, gençliğimizi 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra iş görmez hale getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Buna karşı elbette, yani hastalığa karşı nasıl doktor lazım, hemşire lazım, ilaç lazım, bu mevkide, bu durumda olan Risale-i Nur'un herkese eriştirilmesi, ulaştırılması, okutulması lazım. Herkesin şu hizmeti bir manevi korunak olarak kendisine seçmesi ve burada kendini koruması lazım. Manevi tahribat başta imana zarar veriyor. Manevi değerleri tahribe çalışıyor. Gizli bir komite hem de devleti kullanarak, devlet içinde saklanarak bunu yapıyor. Üstadımız yıllarca önce demiş ki, kurt gövdeye girmiş. Kurt ağacın gövdesine girmiş. Bilemiyorsun, göremiyorsun. İçeriden çürütüyor. Zannediyorum dünyada hiçbir millet böyle bir tahribata, böyle sinsi, gizli bir tahribata hedef değildir. Ama Türkiye üzerinde, Türk milleti üzerinde, Müslümanlar üzerinde pek çok hesabı olan insanlar var ve onlar çok çalışıyorlar. Risale-i Nurlar, Kur'an'ın elinde bir elmas kılınç olarak, dalaletin temel taşı ve dayanağı olan tabiat putunu kırıyor. Bakın, Risale-i Nurlar, Risale-i Nur denilen Kur'an tefsirleri, bu kitaplar, Kur'an'ın elinde bir elmas kılınç. Yani çağın problemlerini çözmekte mahir, dalaletin temel taşı ve dayanağı olan tabiat putunu kırıyor. Tabiat putu ne demek? Şu demek: çağımızda ilahi vahye karşı Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği peygamberlere ve kitaplara karşı güya bilim kullanılmaya çalışıldı. Materyalist birçok efendim bilim adamı, felsefeci vesaire eskiden tabiata sarıldılar ve inanca, itikada düşmanlıklarını bununla gösterdiler. Böylece gösterdiler. Ve tabiat aslında Allah'ın ayetleridir. Tabiat, Allah'ın yarattığı ve üzerine nakış nakış mührünü vurduğu bir ayetler topluluğudur. Allah'ın ayetleridir. Yani her yerde Allah kendini anlatıyor. Kendi hikmetini, kendi kudretini, kendi rahmetini gösteriyor. Tabiatta yaptığı her işte. Ama maalesef birileri bu güzelim ayetlerden ibaret tabiatı put haline getiriyor ve sahibinin, yaratıcısının elinden alıp tesadüfün eline vermeye çalışıyor. tabiat tesadüfün eline verilemez. Tabiat put haline gelirse, Kur'an elbette Risale-i Nur gibi eserler vererek onlar ile bu putu kırar. Tabiatı esas yerleştirilmesi gereken yere yerleştirir, koyar. Âli makamına, yüksek makamına yerleştirir. Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesinin parıl parıl parladığı aynalar hükmündedir tabiat ve eşya. Allah'ın isimleri bu tabiata yansımış, yansıyor. Yaptığı işler, Allah'ın işleri, onun sanat ve hünerleri, bunları görüyoruz. İşte tabiat bu âli makamına yine iman ile, itikatla yükseltilir, yerleştirilir. Hakiki manası okunur. Her tarafa bu iman hakikatleri nur saçarak karanlığı dağıtır. Fakat dalaletin çeşidi çoktur. Dalalet, yani sapıklık, insanın itikadına ve bizim temel düşüncelerimize zarar veren dalaletler çok çeşitlidir. Bu yüzden her risalenin ayrı bir özelliği ve önemi var. Risale-i Nur'da bazı kitaplar Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini işlerken, anlatırken, bazı kitaplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber olduğunu açık aşikare bir şekilde gözlere gösterir. Bazı risaleler Kur'an-ı Hakîm'in hak kitap olduğunu açık aşikar bir şekilde ispat eder, onu gösterir. Ve bir başkası nefis terbiyesiyle ilgilidir. Bir başkası insanın manevi terakkiyatını hedefler. Hakeza. Hepinize binler selam, makbul dualarınızdan çok istifade eden ve halis dualara çok muhtaç olan kardeşiniz Said Nursi demiş. Aynı mektup mudur bilmiyorum. Şöyle bir devamı var. Emin ile Feyzi'nin imzası altında şu cevap, evvelce size gelen fıkraların ahirindeki cevabın bir ekidir. Size onlar gönderiliyor. Sual, şöyle bir soru sorulmuş. Bize verdiğiniz cevapta diyorsunuz ki, siyasi geniş daireleri merak ile takip edenler, küçük daireler içindeki vazifelerinde zarar ederler. Bakın, üstada soruyorlar bu soruyu. Geniş siyasi daireleri, yani bütün dünyayı, bütün teferruatıyla takip etmek durumunda olanlar müstesna tabii. Böyle politikacılar olsun, efendim yazarlar, çizerler olsun, pek çoğu takip ediyor. Yani herkes de tam anlıyor, anlayabiliyor değil ama takip etmesi görevi olanlar var. Ama bunun yanında çiftçi adam veyahut kendi işine sabah gidip akşam gelen bir insan her şeyi merak ediyor. Ve bu arada kendi küçük dairesinde yapması gereken önemli vazifelerini ihmal ediyor. İşte onun içindir ki, gerekmeyen işleri merakla takip edenler, esas önemli dairedeki gerçek vazifelerini ihmal etmekle zarar ederler. Bunun açıklamasını istiyorlar üstaddan. Üstadımız da cevap olarak şöyle diyor. Evet, bu zamanda, onu da zaman olarak bilhassa ifade ediyor. Bu zamanda merakla, radyo vasıtasıyla, o zaman televizyon yoktu, 1950'ler. O civarda, 40-50, hele 1940'lı yıllarda İkinci Dünya Savaşı var. Yani herkesin merak ettiği, acaba Türkiye'de bulaşacak mı gibi meraklarla takip ettiği bir savaş var. Radyo vasıtasıyla ciddi alakadar olarak yeryüzündeki boğuşmaları merak edip bakanlar, dikkat edenler, maddi ve manevi pek çok zararlar ederler. Ya aklını dağıtır, manevi bir divane olur. Yani deli olmaz, gerçekte efendim hastanelik bir deli olmaz insan ama aklını dağıttığı için bir yönüyle manevi bir divane olur. Ya kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur. Yani ilgilenmesi gereken ibadetinde, evradında, ezkarında pek çok efendim eksikler olur. Kalbini dağıtır, muhabbetini dağıtır, sevgisini dağıtır, düşmanlığını dağıtır. Velhasıl duygularını bile gerekli yerde kullanamaz hale gelir. Ya da fikrini dağıtır, manevi bir ecnebi olur diyor. Evet, ya aklını dağıtır, manevi divane olur, deli olur. Ya kalbini dağıtır, duygularını dağıtır, manevi bir dinsiz olur. Ya fikrini dağıtır, manevi bir ecnebi olur. Yani kendi milleti adına, İslamiyet adına olaylara bakacağına, başkaların efendim yönlendirmesiyle söylenen, konuşulan haberlere uyar ve fikri dağıtır, ecnebiler gibi bakar hadiselere. Özellikle o zamanlar öyleydi. Ama şimdi değerli yorumcular efendim var. Dinleyebileceği televizyonlar, radyolar, gazeteler var ve değerli yazarlar var. Hiç değilse insanın bir yönüyle bu dağılan kalbini, fikrini bir noktada kendimiz için bir noktada toplayan ve eğiten insanlar var. Evet, ben kendim gördüm ki, bakın örnek veriyor, dindar, halktan bir adam, lüzumsuz bir merakla, aslında biraz ilme mensubiyeti de varken, eskiden beri İslam düşmanı olan bir kafirin mağlubiyetine ağlayacak kadar üzüntü duyar hale geldi. Ve Ali Beyt'ten Seyitler cemaati, yani peygamber neslinden insanlar, bir kafire karşı mağlup olunca sevinir hale geldi. Bu nasıl oluyor? İnsan, bir Müslüman nasıl bu duruma düşebiliyor? Ha, demek ki yanlış yorumlarla vesaireyle aldanıyor ve seveceği insana düşmanlık yapıyor, düşman olacağını seviyor. Olayları kendisi anlayamıyor, yorumlayamıyor. Böyle halktan bir adamın, geniş dairede dönen bir siyasetin hatırı için böyle kafir bir düşmanı mücahit bir seyyide tercih etmesi, acaba divaneliğin ve aklı dağıtmanın en acip bir misali değil midir? Evet, harici siyaset memurları, dış siyasetle görevli insanlar ve erkan-ı harpler, yani askerden, politikacılardan görevi zaten dünyayı takip etmesi gereken insanlar ve komutanlar, bir derece vazifece münasebeti bulunan siyasetin geniş dairelerine ait meseleleri, basit fikirli ve idare-i ruhiye ve diniyesine ve şahsiyesine ve beytiyesine ve karyesine, köyüne ait lüzumlu vazifesini geri bıraktırmakla onları meraklandırıp ruhlarını serseri, akıllarını geveze ve kalplerini de imani, İslami meselelere, hakikatlere karşı efendim biraz ilgisiz hale getiriyor, zevklerini ellerinden alıyor, şevklerini kırıp havalandırıyor, hevalandırıyor, yani hevasına mağlup ediyor ve kalpleri serseri ediyor, manen öldürüyor, dinsizliğe yer hazırlıyor. Bu tarzda insanları ciddi konulardan alıkoyarak, büyük bir merakla onları lüzumsuz, kendisini ilgilendirmeyen konulara sürmek, radyo ile, televizyonla ve yorumcularla her gün böyle lüzumsuz haberler dinlettirmek, toplum hayatında efendim İslami hayata, İslami düşünceye, kalbi hayata, fikri hayata büyük bir zarardır. İleride vereceği neticeleri düşündükçe tüyler ürperir. Evet değerli kardeşlerim, demek ki görevli olanlar görevleri icabı böyle şeylerle ilgilensinler. Ama herkes her meseleyle her gün ilgilenip durmasın. Bu da çok önemli bir konu. Hizmetiyle, imanıyla, Kur'an'ıyla, ibadetiyle ilgilensin. Bazı işleri de bazılarına bırakmak lazım.